مرحبا تصابی قیامت مرحبا مرحبا صد مرحبا ہے آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا ہے آمد رمضان ہے اٹھے مورچھا دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مورچھا دل تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے زندگی میں عطا ہم کو کیا رمضان ہے تجھے پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھے پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے آ گیا رمضان عبادت پہ کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پہ اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا یا الہی مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے مرحبا آمد مرحبا ہے آمد رمضان ہے مرحبا ماہ غفران کی آمد مرحبا ماہ نزول قرآن کی آمد مرحبا سیام کی آمد مرحبا تراویح کی آمد مرحبا تسابیح کی آمد مرحبا مرحبا سز مرحبا ہے آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا